voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, huna zazukeriak. Eta lehenik, Txinan haur bati izen bat emaitea ez da nola nahika egiten. Ohitura eta sinesmenak badira, eta dirutruke profesional batek sortzen aldauzue haur izen bat. Haurren sorteguna, orena eta familiaren araberan. Izen una badu haurrak, burrasuek pentsu dute erreusituko duela bizian. Baina izen asmatzailean lana gaizki doa, charlatan edo aho berotzat hartuak baitira, alta, konkurentzia handiena internet dutelarik. Sozial konotazio azkarra du bere agarotasunaren arabera. Simpleki, izen atzena alda haur bat, indarainitz, eder, ekialdeko aize edo indarraundikoa. Undarrean, frantses batentzat izen hauek berezi iduri balima dute, eskoalegian usaia badugu sekatzen balima dugu pixka bat. Baina bizia simplifikatzeko, izen sortzailean ganat joeiten da familia gero eta gehiago, jakin behar da, 54 € inguru eta 1350 € artean hartzen dutela, jende horiek izen baten asmatzeko. Mexikak asmatu du odei bat, tekila isurtzen duena. Bederen, hori da turisma ministeritzak nahi duena, bereziki aleman turistak tiratzeko egina da. Hauek baitira tekila kontsumitzailea handienak munduan. Lapiz deitu turisma plataformako komunikazio agentziak du xede hori. Odei hori haintzusen instalatua izan da Berlineko arte galeria batean. Sortzaileek asmatu dute heze gailu bat ultrasoinuekin. Tekila daldarazten duena, frekuentzia berezi batean, lambro bat sortuz. Bisitariek, profitatzeko gisan, baso batekin biltzen aldute, odei horrek sortu edari goxoa. Txin. Van eskualdean, poliziak geldiarazi du otodun bat gauaz joanen astean. Bidean, etzen sofura biziki susen ibiltzen. Hauita 13 urteko gizonak ez du gelditu nahi izan funtsian urrunago atxeman dute, etzen eia erran fite ibiltzen, mozkora baitzen eta otoko argirik gabe bidea bere telefonako argiarekin argitzen baitzuen. 140 km nahi zituen egin ola genetik lorian era joiteko 2 gramo alkola odolean. Ondoko azken bizazukeriak pixkat bortitzak izanki, ordean adima sensibleak kasu. Indonesian olio palma fornitzen duen landa batean lan egiten zuen 25 urteko gizon gazte bat desagertua zen zonbait egunotan. Celebeseko ugartean Akbaren gorputza azkenean atxeman dute. Piton suge zigante bat ikusi dutelarik zailtasunekin aintzinatzen zela haintzuen tripa haundia. Erritarrak laster hartu dira, abelea hildute jakiteko eta idekita Akbaren gorputza dute atxeman. Bazen 4-5 egun sugeak ietxia zuela, lehen aldia da eskualde hortan holako reptiloek gorputz bat iesten dutela, baina munduan zehar gertatzen dira. Eta egungo azken zazukeria, Rouenen ondoan, Saint-Étienne de Rouvray herrian 2016ko agorilan gertatua, emazte batek bere senara atzeman zuen beste batekidan, salbu etzela beste emazte batekidan, baina etxeko oilo batekin. Bere alabak abisatua zuen deia emaztea, eta hunek inkesta egin zuen bere senara segituz, eta oilo tegian ikusi zuen dena. Desgustatua, emazteak ezin zuen egon goitibuta egin gabe. Bere senarrak harreman sexualak bazituen oiloekin. Plenta pausatu zuen senarraren kontra, eta joanen astean iragantzen auzia, 49 urteko gizona eta emaztea ere etziren auzitegian agertu ahalgez. Bilekuko, alaba eta emaztea, eta ez naiz detailetan txartuko, dio prokuradoreak ikusi ditugu ere sak ere oiloetan. 3 hilabete presondegi fermu irriskatzen ditu eta kabalak sesituak izan zaizkie. Besterik ez asteuntako, ondoko aste hartio, beste zazukeria bat zuen dako. Voilà le tatou, voilà le tatou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des yeux, des yeux. Ouah, ouah.